organisatievermogen. Hij was een stylist. Trainers waren vooral gek met hem. Het publiek bekritiseerde hem nog wel eens, omdat hij niet de snelste was. Maar dat compenseerde hij met heel veel andere kwaliteiten. Hij kon op veel plaatsen dus in het Nederlands team en ook bij zijn club spelen. En bovendien was het ook nog een hele sportieve voetballer. En die ook trouwens buiten de wedstrijden om ook zijn PR uitstekend deed door altijd voor de pers beschikbaar te zijn. Ja, echt one of a kind. Een hele speciale voetballer waar we echt in al die jaren vaak van hebben kunnen genieten, ook bij het Nederlands elftal. Ja, en hij was nog actief op het afgelopen EK, weliswaar als invaller. Snap jij zijn keuze om nu te bedanken voor het Nederlands elftal? Nou ja, daar speelde hij ook maar één keer als invaller, hè? Dus zijn status was wel duidelijk. We hebben ontzettend veel spelers die op zijn posities kunnen voetballen, die jonger zijn, die er aankomen. Hij heeft een gesprek gehad met Ronald Koeman, want hij heeft altijd gezegd, hè, de bondscoach, dat hij zelf niet voor Oranje wilde bedanken. Nou, dat gesprek met Koeman zal wel ongeveer zo geweest zijn van, ja, ik ga je in principe niet meer gebruiken. Je bent 34, we gaan richting een wereldkampioenschap. Ik ga met andere jongens werken. Nou ja, en dan heeft hij de eer volkomen logisch aan zichzelf gehouden door te zeggen van, het is mooi geweest, 108 interlands, mega carrière. Ik ga me concentreren op mijn Spaanse club, Girona, waar hij afgelopen jaar heel goed heeft gespeeld als centrale verdediger in een ploeg die het ook verrassend goed deed. En daar voetbalt hij nog gewoon komend seizoen door en kan hij zich daar volledig op focussen. Arno Vermeulen, dankjewel. En dan nog even naar de Tour de France Femme. Commentator Sebastian Timmerman. We hoorden je net vertellen dat of Vollering of Pietersen de winnaar is van de etappe. Heel spannend was het. Wie is het geworden? Weet je dat inmiddels? Puk Pietersen, na die millimetersprint, de multidisciplinaire atlete. Want ja, we kennen haar in de winter van het veldrijden. Ze was ruim 2 weken geleden dicht bij het Olympisch zilver op de mountainbike. Tot een lekker band roet in het eten gooide. En vandaag behoorde ze in een kletsnatte Ardennen tot de uitblinkers van de etappe. Zij kon mee bij de versnelling van Vollering. Met Nivea Doma als derde in die kopgroep. En Pietersen is dus nipt sneller dan Vollering in de gele trui in die eindsprint. Nivea Doma derde. En de eerste achtervolgsters verder. Kimberly Lecour-Lepinard uit Mauritius op een halve minuut als nummer 4. Betekent voor het algemeen klassement dat Demi Vollering nu 22 seconden voorsprong heeft op diezelfde Puk Pietersen. Die stijgt met stip naar plaats 2. Nivea Doma is de nummer 3. Dan Faulkner en de Française Labousse. Zij staan ook nog binnen de minuut van Vollering. En de rest staat al op meer dan een minuut achterstand na deze vierde etappe. Dubbel Nederlands succes dus. Vollering verstevigt haar leidende positie in het klassement en de ritzegen in Luik voor Puk Pietersen. Sebastian Timmerman, dankjewel. In het noorden en oosten nog zon. Ik heb het over het weer. De rest van het land meer bewolking met buien bij een graad of 25. Morgen meer zon, droog en dan wordt het maximaal 26 graden. Dankjewel. Dan over het verkeer, Bianca Damink. De meeste files die staan bij Amsterdam en in Brabant. Bij Amsterdam komt het door de werkzaamheden. De A10 Zuid heb je nu 10 minuten oponthoud. In het zuiden van het land staat file op de A16 Belgische grens richting Breda voor knooppunt Galder. Vertraging is een kwartier. Op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Tilburg heb je ook een kwartiertijdverlies bij Tilburg-Reeshof. En op de A59 naar Den Bosch sta je vast voor knooppunt Hooipolder. Daar is de vertraging bijna 20 minuten. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo. ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op €450.000. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook? En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Wat staat er voor altijd op het netvlies van de vrouwen die de Japanse kampen in Nederlands-Indië overleefden? In de aangrijpende documentaire Als ik mijn ogen sluit, vertellen ze wat na de oorlog niemand wilde horen. Morgenavond in Tweedok, 21:50, NTR, NPO 2. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Boren, schuren, maaien met één en dezelfde accu? Ga naar Hubo. Bij elke 20 volt machine van Dual Power een gratis accu met lader ter waarde van €50. Dual Power voordeel? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het lijkt de oplossing voor de woningnood, een woning delen. Nou, in Nijmegen gebeurt het al en toch komt het landelijk nog niet echt van de grond. Hoe komt dat? En in feit of fictie gaat het over tot rust komen in een vliegtuig. Ja, want volgens een psycholoog waar RTL Nieuws mee sprak, was het vliegtuig vroeger altijd een goede plek om je brein rust te geven. Ik ben heel benieuwd of dat ook zo is. Maar nu eerst, webshops als Temu, Shein en AliExpress nemen het spreekwoord met lood in de schoenen wel heel erg letterlijk. Hila Noorzai. Eén vandaag. Want in meer spullen die we daarvan bestellen blijken giftige stoffen te zitten. Dat speelgoed van deze Chinese populaire webshops giftige stoffen konden bevatten, dat wisten we al. Maar nu blijken er dus ook giftige stoffen te zitten in kleding en accessoires. Ja, het gaat bijvoorbeeld om schoenen, nagellak en kleding. Recent onderzoek laat zien dat producten soms wel 100 keer meer de toegestaande hoeveelheid giftige stoffen bevatten, waar je bijvoorbeeld onvruchtbaar van kan worden of kanker van kan krijgen. Zuid-Koreaanse autoriteiten vonden zelfs lood in sandalen van de Chinese webshops. Ja, om welke stoffen gaat het en wat kan de Europese Unie en dus ook Nederland hieraan doen? Jacob de Boer is emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Goedemiddag, meneer de Boer. Goedemiddag. Als ik hoor 100 keer meer dan de toegestaande hoeveelheid, dan schrik ik. Is dat terecht? Ja, nou ja, kijk, het gaat om kleding. Hè? Dus wat altijd belangrijk is, is de dosis. Dus hoe ver word je blootgesteld? Dus het hangt er heel erg van af of het bijvoorbeeld kleding is die meteen dicht op de huid zit. Of dat je bijvoorbeeld een jas hebt die niet direct contact maakt. Dus nogmaals. Dus een onderhoek doet meer dan een regenjas, moet ik het zo zien? Ja, precies. Ja. Ik heb in het verleden wel eens wat over bondkraagjes gezegd. En er was een echte vraag, en dat was op die kinderjasjes. Van die kinderen sabbelen daar misschien op. En dan heb je dus echt een punt. Dus het gaat er altijd om: kom je direct mee in aanraking met die stoffen of niet? En zolang je dat beperkt, valt het wel mee. Dat gezegd hebbende, het is natuurlijk geen goede zaak dat er zoveel in zit. Nee, nu zag ik een aantal van die stoffen. Volgens mij spreek ik het ook helemaal niet goed uit, hoor. Maar ja. Phthalaat, formaldehyde en dioxaan. Ja. Dat zit dus blijkbaar in nagellak, die laatste. Ja. Dat zegt mij dus eigenlijk niet zo heel veel. Wat zijn dit voor stoffen? Nee, phthalaten zijn het. Hè. Dus je schrijft FT, phthalaten. Dat zijn de bekende weekmakers die we wel heel veel tegenkomen. Eigenlijk is de wereld vergeven van phthalaten. Dat zou best een stuk minder kunnen, want het zijn toch wel vervelende stoffen. Maar dat zijn dus weekmakers die met name in plastic zitten. Dioxaan, dat was voor mij wel nieuw. Dat zit dus blijkbaar in sommige nagellakproducten. En dat is wel een beetje vervelend, want als je dat inademt, dat heeft ook een effect op de luchtwegen. Dus daarvoor geldt vooral van als je het al gebruikt, wat ik niet zou aanraden, dan hou het dopje op de fles zoveel mogelijk. Want dan ga je er niet met je neus boven zitten de hele tijd. Maar kan dat al schadelijk zijn, zo'n klein beetje? Van een nagellakje? Daar zijn denk ik mensen die dat, en misschien jonge meisjes juist, die dat heel veel gebruiken en zo. Dus dan moet je toch wel, daar zou ik wel voorzichtig mee zijn. Dat vind ik eigenlijk iets zorgelijker dan bijvoorbeeld de kleding. En nogmaals, dat hangt erg van het contact af. En dat is over het algemeen niet al te veel. Over die kleding, Lammert, Greenpeace heeft eerder al uitgezocht hoe dat zat, over die schadelijke stoffen. Ja, in 2012 inderdaad onderzocht Greenpeace 141 kledingstukken voor grote merken in 29 landen. Alle onderzochte merken, waaronder Esprit, Tommy Hilfiger, Levi's en Armani, blijken schadelijke stoffen te gebruiken om verf te fixeren in textiel. Ook in regenwerende outdoorkleding voor merken als The North Face en Jack Wolfskin kwamen die stoffen voor. Meneer de Boer, kom ik weer terug bij u. Ja, we hebben het wel over die populaire Chinese webshops, maar als ik het zo hoor, de North Face, daar komt het ook in voor. Zijn we dan überhaupt nog wel veilig als consument? Nou, het is zo dat, kijk, alles wat je hier in de Europese Unie koopt, hè, ik wil niet zeggen dat er wel eens een keer wat misgaat, hè, want het gebeurt wel eens, wordt over het algemeen in ieder geval steeds proefswijs goed gecontroleerd. Dus de kans dat je iets onveiligs koopt is veel groter als je dat via Chinese websites doet dan als je het gewoon via Nederlandse winkels betrekt. Dus daar is wel echt toch een heel groot verschil tussen. Dus ik pleit er wel echt voor dat mensen toch heel erg voorzichtig zijn, zeker als het producten voor kinderen zijn, u noemde al speelgoed, maar ook misschien met sommige kinderkleding of dan die nagellak, daar moet je wel erg voorzichtig mee zijn. En dat is toch wel een heel groot verschil met als je iets in Nederland koopt. Ja. Zitten er chemicaliën in alle kleding? Ja, ik denk het wel. Je kunt daar niet omheen. Ja, wat zijn chemicaliën? Dat zijn zoveel verschillende stoffen. Denk alleen maar aan de kleurstoffen. Hè? Als we de kleurstoffen zouden vermijden, heel veel kleurstoffen zijn toch niet zo oké. Ja, dan wordt het ook wel een hele saaie wereld. Hè? Dus, en nogmaals, als we de dosis gewoon laag houden, dan is dat op zich niet zo'n punt. Maar dat is dus waar het misgaat met de Chinezen, die eigenlijk daar betrekkelijk weinig op letten. En ik denk dat er dus gewoon ook op Europees niveau, daar zijn ook wel een soort van acties, maar het is erg moeilijk om een 1-op-1 contact tussen een klant en een webshop, om daar tussenin te komen natuurlijk als overheden. Maar Europa zal er wel wat aan moeten doen, vind ik. Dat is wel belangrijk. Want dat actief toezicht op productveiligheid, dat ontbreekt, dus dat zegt u ook. Dat zegt de consument dus ook begin juni in een uitzending van Nieuwsuur. Even luisteren. Ja. Dat zou wel moeten, hè, dat daarop gecontroleerd wordt, steekproefsgewijs of misschien wel systematisch, van joh, wat verkoop je nou eigenlijk op dat platform? En dat daar ook gewoon afschrikwekkende boetes op moeten volgen. Want als consument weet je gewoon niet wat je in huis haalt. Het zijn echt hele gevaarlijke producten. We hebben hier bijvoorbeeld kerstverlichting liggen. Ja, in een onderzoek van een aantal jaar geleden, wat onze Britse collega's hebben uitgevoerd, daarin bleek dat kerstverlichting, die was geloof ik op AliExpress gekocht, zorgde voor kortsluiting. Nou ja, het zal maar in je kerstboom hangen, hè, die ontbrandt binnen no time en dan staat je hele huis in de fik. Dat lijkt me niet heel prettig. Meneer de Boer, denkt u dat hoge boetes zouden helpen? Nou, ik geloof meer in het voorkomen. Dus in goed overleg en op voldoende hoog niveau. Zodat er echt een soort overeenkomst komt. Zo van, dat gaan we niet meer doen. Ik heb de indruk dat dat ook wel zal gebeuren. Kijk, je ziet... ook bij de Chinese giganten? Denkt u dat echt? Ja, ik denk het wel. Want natuurlijk kan Europa dat afdwingen met boetes uiteindelijk. Hè, maar je kunt dat ook eerst gewoon proberen gewoon zo voor elkaar te krijgen. Met goed politiek overleg. Uiteindelijk kunnen dat soort producten best wel, denk ik, dan ook gewoon tegengehouden worden. Maar ja, het gaat allemaal niet super snel natuurlijk, dat soort zaken. Maar ik ben wat dat betreft toch altijd wel optimistisch. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Maar zeker niet dit jaar en ook niet volgend jaar. Dat duurt echt wel een tijdje. Dus ik zou de mensen daarom toch wel willen vragen om gewoon voorzichtig te zijn met dat soort producten voorlopig. Dat in ieder geval wel. Ja, laatste vraag dan. Als het veiliger zou zijn, betekent dat ook gelijk dat het duurder is? Want het is ook vaak voor de prijs dat we het bestellen. Ja, dat is het punt. Hè. En dat is ook denk ik wat je ziet. Dat wordt al gesuggereerd van ze zijn in competitie met Amazon en zo. En dan moet het vooral goedkoop. Ja, en goedkoop is over het algemeen niet veilig. Dat zien we eigenlijk met alles. Hè. Er zijn altijd wel betere producten en betere chemicaliën. Maar die moeten ook eerst nog ontwikkeld en getest worden. En dat maakt het altijd duurder. Dus ja, dat is weer het echt inderdaad letterlijke prijskaartje dan. Dank u wel voor de toelichting. Jacob de Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie en toxicologie. Hoe gaan fruittelers om met klimaatverandering? Nou, best creatief, hoort onze verslaggever Joris Kreugel. Bijvoorbeeld in Bunnik, daar switchen ze dus van appels naar kiwis. Jawel. Maar eerst het verkeer met Bianca Damink. De meeste files die staan vanmiddag bij Amsterdam en in Brabant. Maar wat nu ook opvalt is de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want de weg is dicht bij Nootdorp na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook, maar dat kost je 20 minuten extra. Eén vandaag. Nou, dan gaan we het hebben over iets waar heel veel mensen geen zin in hebben. Het in elkaar zetten van IKEA-meubels. Ja, heb jij wel eens een kast of bed in elkaar gezet? Verschrikkelijk. Ja, echt waar. Echt, ik ben altijd schroefjes kwijt. Absoluut. Of te veel schroefjes ineens. Dat je denkt, dat. Ja, bij mij gaat het eigenlijk altijd precies zoals bij Joep van het Hek die een stapelbed in elkaar moest zetten. Opnieuw beginnen. Je zoekt het stapel uit elkaar, je zet de plankje tegen de muur en je gaat opnieuw beginnen. Het gaat eigenlijk veel lekkerder dan de vorige keer. En heel, heel gauw ben je bij plaatje 5. En daar staat opeens, nu pak jij het plankje met de 3 gaatjes. En er is geen plankje. Er is geen, ze moet ook niet zeggen, het is er wel, het is er gewoon niet. En dat 4 keer duidelijk, want het is min 1,5, het is min 2,5. En die bril is godverdomme 3 keer duurder dan het hele teringstapelbed. Zit niet te lachen, krijg godverdomme. Ik zeg, er is geen plankje met 3 gaatjes. En opeens herinner je je dat ene plankje waarbij je dacht, goh, waar zou dat ene gaatje voor zijn? Nou, dit is serieus wel echt een relatietest. Of je samen IKEA-meubels in elkaar kan zetten. Absoluut, toch? Absoluut. Ja, ik weet zeker dat het in elkaar zetten van deze Zweedse meubels hebben gezorgd voor mishandelingen, echtscheidingen, verslavingen aan verdovende middelen. Want het is gewoon niet zo makkelijk als in de handleiding staat. Maar, Hila, ik heb goed nieuws, want er komt nu een einde aan. IKEA heeft voor de Pax kledingkasten een nieuwe methode ontwikkeld, waardoor je in plaats van 105 losse schroefjes en onderdelen nog maar 23 hebt en je binnen 20 minuten klaar bent. Niet. Volgens de handleiding dan, hè. Maar toch een revolutie vindt ook ontwerpwetenschapper, columnist en inwoner van Zweden Jasper van Kuik. Het ziet er goed uit wat ze hebben gedaan. Kijk, er zaten wel het aantal onderdelen dat ze hebben teruggebracht van 105 naar 23... Dat is niet uiteindelijk waar het om gaat. Als het vervolgens heel lastig is om die 23 te monteren, dan is het nog steeds jammer. Maar het aantal handelingen is heel erg verkleind. En je ziet dat die achterwand kan ze gewoon echt uitvouwen. Ze hebben gewoon helemaal vanaf het begin bedacht, oké, hoe maken we het makkelijker om die kast op te bouwen? Terwijl meestal kasten worden ontworpen vanuit wat is makkelijk om te produceren. Wat een marketingverhaal ook voor ze. Hè? Gewoon lekker binnen 20 minuten hebben die kast staan. Ja, staat wat top. Die, ja. Goed, makkelijk in elkaar te zetten dus. Maar dan komen we bij het volgende probleem. Ja. Stel, je gaat verhuizen. Is het dan ook makkelijker om uit elkaar te halen? Nou, inderdaad. Want daar hebben ze dus ook over nagedacht, zegt Jasper van Kuik. Mensen zeggen ook een beetje tegen een pakskast, die kun je ongeveer 1 keer vervoeren. Dan is het klaar, weet je wel. Dan gaat die uit elkaar. En dan moet je hem ook nog in elkaar laten zitten. Want anders gaat het helemaal niet. Dus ik vond het ook wel interessant dat ze daarnaar hebben gekeken om te kijken, kan hij, als hij makkelijker uit elkaar te halen is, dan kan hij ook plat vervoerd en is het duurzamer. Ja, dit is wel redelijk gebruiksgericht ontwerpen volgens het boekje, als ik het zo zie. Ja, goed. Maar ik denk niet dat iedereen alleen maar ruzie heeft gehad over die pakskast, toch? Nee. Geldt dit nou voor alle meubels? Vooral dat stapelbed. Nou ja, dat zou dus mooi zijn, maar dat is nog niet bekend. Overigens is het wel zo dat het Zweedse bedrijf misschien wel onterecht een imago heeft dat hun meubels moeilijk in elkaar te zetten zijn, vindt Jasper. IKEA-kasten en IKEA-hoogslapers ook, die hebben natuurlijk een reputatie. Maar ik heb zelf, toen we verhuisden, alle 3 onze kinderen kregen een hoogslaper, waarvan 2 niet van IKEA. Nou, dat is toch nog wel een slagje erger dan de IKEA-hoogslaper, kan ik je vertellen. Dus ik had 2 hoogslapers en ik echt dacht, dit kan niet meer. Dit is echt. Kijk, en een van de voordelen die IKEA heeft, is dat ze heel grootschalig produceren en vaak een product heel lang in productie houden. Dus ook gaandeweg steeds meer verbeteren. Maar wat leuk is met die pakskast, is dat ze hebben gezegd, nou, weet je, het oorspronkelijke concept is gewoon te ingewikkeld. We gaan echt een grote slag maken. Nou, ik heb hem zelf nog nooit in elkaar gezet, maar wat ik zie, mooie slag. Goed, het weer wordt extremer door het veranderende klimaat. Vaker hitte en droogte, maar ook vaker zware buien. En dat zorgt dus voor uitdagingen, maar ook voor kansen en nieuwe ontwikkelingen. Verslaggever Joris Kreugel ging langs bij Duke Smith in Bunnik en zij teelt, jawel, kiwis. We lopen nu naar de kiwiboomgaard. Hoe groot is het eigenlijk? Het is ook overkapt, maar het is geen kas eigenlijk. Hè? Want het is open, maar wel met allemaal netten. Er staan kersen ook naast, zodat de vogels buiten blijven. Dus in principe is dit al het open. En boven de kiwis zit dus inderdaad bescherming tegen de hagel. Maar het is gewoon in de open lucht. Er wordt niks verwarmd of dat soort dingen. Ben jij blij eigenlijk met die klimaatverandering, dat je dit nu kan telen? Nee, ik ben niet blij met de klimaatverandering. Ik denk dat we een manier hebben gevonden om erop in te spelen. Maar je zat eerst in de... Appels, peren, pruimen, kersen. Dat was eigenlijk het standaard. En toen kwamen we op het idee met kiwis en kiwibessen. Ja. Dat is toch niet het eerste waar je aan denkt hier in Nederland, hè? Om dat te gaan telen. Nee, ik heb wat inspiratie op mogen doen in Nieuw-Zeeland. Ik kreeg een beurs. En dat is het idee dat mensen die al in Nederland ondernemerschap iets bijzonders doen. En dat deed ik toen al, in de milieubewuste teelt. Dat die in het buitenland gaan kijken en daar ideeën op doen. Ja, dat ging ik doen. Ik kwam op bezoek bij fruittelers in Nieuw-Zeeland. Ja, die telen naast appels vaak ook kiwis. Dan kom je aan de praat. En toen gingen we het hebben over klimaat. Ja, daar regent het ook, daar waait het ook hard, daar vriest het ook wel eens. En toen dacht ik, goh, nou, misschien moet het kunnen. Ik kan er net bij. Ja, ja, ja, dit gaat... Het zijn behoorlijke takken, hè? Ja, moet je kijken. Dit... Ze kunnen een meter per week groeien, dus dit is echt gigantisch. Inmiddels weet ik wel dat het klimaat in Nieuw-Zeeland toch echt wel iets anders is dan in Nederland. Ja, wat is het verschil dan? Je hebt daar natuurlijk sowieso tegenovergestelde seizoenen. Maar voor je beeld, wij plukken onze kiwis echt pas eind november, begin december. Is echt heel laat. Ik ken geen andere vrucht in Nederland die zo laat wordt geplukt. Dus dat betekent dat ze ieder uurtje zon, iedere graad warmte, die nemen ze in zich op om te kunnen groeien en om rijp te worden. Want hier hangen ze aan de bomen. En het zijn, nou, hoeveel kiwis hangen hier? Ja, duizenden. Wat zijn ze nog lief en klein, hè? Schattig, hè? Maar ja, het is nu augustus, dus ze moeten ook nog even. Ja. 1, 2. Ik kan er even aftrekken. Ja, als het lukt. Hij zit vast inmiddels aan... Gezellig, de kippetjes nou, lopen er doorheen. Ja, ja, ja, die mogen het onkruid bieden. Onze kiwis zijn onbespoten. Het is ook nog goed voor het milieu, hè, dit... Het hoeft natuurlijk niet van ver te komen, dus er hoeft niks op de boot. Het voordeel, dat zien we ook wel met appels als mensen die zelf plukken, want dat doen wij hier veel. Smaakt de Nederlandse kiwi anders dan de... Ja, dat is een gewetensvraag. Ja, dan de Nieuw-Zeelandse? Nee, nee. Het zijn dezelfde rassen. Ja. Dus wat dat betreft lijkt het heel erg op elkaar. Kom je een beetje in de emotionele richting. Dat veel mensen vinden, als je het zelf hebt geplukt, dan is het lekkerder. Kunnen wij er eentje eten? Je mag proeven, maar dan zeg je, nou, dat is niet lekker. Dat is nog hartstikke zuur. Dat ja, is logisch, ja, okay. Ja. Ja, het is wel gezond, hè? Het is zeker gezond. Als je last hebt van obstipatie, dat een kiwi eigenlijk nog beter helpt dan pruim. Vooral met schil. Jij eet het ook gewoon met schil? Ja, geen probleem. Ik ben helemaal kerngezond. 1, 2. Wat ook leuk is, kijk, die blaadjes van een kiwiplant, die zijn gewoon zacht. Er zijn geen andere kiwitelers in Nederland die dit professioneel doen. We horen wel veel mensen die het in de tuin hebben. Want gewoon op het zuiden, op de zon, uit de wind doen ze het heel goed. Dat betekent wel dat we het wiel best wel zelf moesten uitvinden. Hoe werkt dat allemaal? Een kiwi heeft water nodig, maar houdt niet van natte voeten. Dus dat moet je wel goed in de vingers hebben. Vooral met zo'n winter en voorjaar zoals we dit jaar hadden. Ja, moet je wel zorgen dat dat water goed weg kan. Zonder dat het dan weer te droog wordt. Dus daar zitten wel uitdagingen in. Het is een hele leuke en interessante plant, maar hij is super bewerkelijk. Het is in de jaren 80 geprobeerd en toen is het niet gelukt. Nou ja, het zijn dezelfde soort rassen. Dus ja, dat wil toch wel zeggen dat er iets met het klimaat verandert. Dat betekent dus... Er zijn heel veel negatieve gevolgen van het klimaat. En dit is er eentje waarvan we dachten, ja, hier gaan we op inspringen. Dit kan wel eens een positief iets zijn dat het klimaat verder verschuift. Ja. Heeft het ook nog gevolgen dan voor Nieuw-Zeeland? Voor de kiwi-telers? Nieuw-Zeeland is het meest bekend. Maar ja, die kippen komen ook steeds dichterbij. Dus die hanen ook. Als je kijkt naar... De meeste kiwis komen uit Nieuw-Zeeland. Maar in het tegenovergestelde seizoen... dan worden ze vooral geteeld in Italië en Griekenland. Ja, als het daar steeds warmer, steeds droger wordt... dan komt er dus een moment dat het heel lastig wordt om daar kiwis te telen. Daar zijn we nog niet, hoor. Even dat vooropgesteld. Maar als al die, als het hele klimaat opschuift naar het noorden... dan wordt het dus daar moeilijker en wordt het hier makkelijker. Op dit moment hebben wij echt een oppervlakte puur gericht op lokaal, op regionaal. En zullen ze daar in Spanje, Italië, Griekenland, zullen ze niet zoveel van merken. Nee, maar dit is wel ook toekomst in Nederland. Waarom niet? Ja, welke exotische vrucht wordt de volgende? Nou, we hebben een paar planten staan van de pauwpauw, Indianenbanaan. Indianenbanaan? Ja. Waar staat die dan? Nog nooit van gehoord. Nee, nou, tegenwoordig heb je wel vaker voedselbossen. En daar zie je dat er wel meer wordt geëxperimenteerd met de pauwpauw. Ja, dus... Maar dat is allemaal op kleine schaal. En ook bij ons, hè, die kiwis, dat hebben we echt heel serieus aangepakt. En daar hebben we een hele boomgaard op ingericht. Ja. Dit zijn gewoon een paar planten voor de leuk. Omdat je altijd iets moet hebben om leuk te hebben, toch? Maar het is niet zo in de toekomst dat dat ook hier in Nederland geteeld gaat worden. Of hier. Zeg nooit nooit. Er zit overal een uitdaging in. Ja, toch? Je hoorde een reportage van Joris Kreugel. Straks, hoe goed of hoe slecht zijn we in Nederland voorbereid op een luchtaanval? Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Althans, dat krijg je zo meteen. Maar we gaan eerst naar Roosmarijn Knol voor het weer. Ja, natuurlijk. Wat buien betreft een stuk minder heftig dan gisteren. Wel trekken er nog steeds regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het noordoosten. Daarvoor geldt nu ook nog een code geel. Was gisteren een code oranje, dus het is al een stukje minder heftig geworden. Vanavond en vannacht trekken die buien dan geleidelijk het land uit. En dan breekt er echt een periode aan met rustiger weer. Morgen is het de hele dag droog, is het ook vrij zonnig. En met temperaturen van 23 tot 26 graden. Voor heel veel mensen denk ik ook wel een stuk aangenamer dan die 30 graden van gisteren. Vrijdag in het westen en noorden van het land wel nog een beetje regen. In het zuidoosten is het dan droger en zonniger. En daarna breken er eigenlijk een paar overwegend droge dagen aan. Meestal zo'n 24 graden. Dus is het kalm zomerweer met vrij veel ruimte voor de zon. Dankjewel. Dan Clemens Peters met het nieuws. Ik was iets te snel, Clemens. Maakt niet uit. Nee, er was een kleine file op de gang. Dus, maar goed, twee grote legerkazernes in het westen van Duitsland zijn mogelijk doelwit geweest van sabotage. Vanmorgen werd een legerbasis in Keulen afgesloten omdat het water verontreinigd zou zijn. En bij het hek waren sporen gevonden van inbraak. Eugenie Herlaar, de eerste vrouwelijke presentator van het NOS-journaal, is vanochtend na een kort ziekbed overleden. In 1965 mocht ze aan de slag, eerst achter de schermen. Later werd ze verslaggever en nieuwslezer. In 1976 ging ze weg bij de NOS. Eugenie Herlaar is 84 jaar geworden. Snoepfabrikant Mars krijgt nog meer grote merken in handen. Voor ruim 27 miljard euro wordt het voedingsbedrijf Kellanova overgenomen. Daarmee wordt Mars onder meer ook eigenaar van de Pringles. En Mars is verder nog eigenaar van snoepmerken als M&M's, Snickers en Skittles. In de vierde etappe van de Tour de France Femme van Valkenburg naar Luik is gewonnen door debutant Puk Pietersen. Ze was in de eindsprint een fractie sneller dan Demi Vollering. Er was wel een finishfoto nodig om te bepalen wie eerste over de streep kwam. Dankjewel, dan verkeer krijg je van Bianca Damink. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je vast tussen Rijswijk en Delft. Daar is één rijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag ging het mis bij Nooddorp. Daar is ook de rijbaan helemaal afgesloten. Er staat file vanaf Bleiswijk met een kwartier extra reistijd. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Het is druk op de A59 naar Den Bosch tussen Terheide en knooppunt Hooipolder. Het komt ook door de werkzaamheden op de A15. Op de A59 ben je 20 minuten langer onderweg nu. En het rijdt langzaam op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Bezel en Venlo-Zuid. En daar is de vertraging bijna 20 minuten. Eén vandaag. Hila Noorzai. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn alleen maar langer geworden. En dus zoeken woningcorporaties naar andere oplossingen. Eén daarvan, woningdelen. In plaats van een huis aan één woningzoekende te geven, krijgt een huis dus twee bewoners. Nou, in de regio Nijmegen wordt hier dus al volop ingezet, maar landelijk komt het nog niet echt van de grond. We hebben contact met Ronald Leushuis, bestuurder bij woningcorporatie Talis. En met woningdeler Romy van der Laak. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Mevrouw van der Laak? Ja. Hi. Goedemiddag. Ik begin bij u. U deelt dus een huis. Hoe ziet dat eruit? Ja, klopt. Ik deel een huis met mijn beste vriendin. De woonkamer en keuken die delen wij beneden. En ook een wc beneden. En dan boven hebben we allebei onze eigen slaapkamer met allebei een badkamer daar vast. Dus allebei een aparte badkamer. En lukte het niet om zelf wat te vinden of apart? Of heeft u hier bewust voor gekozen? Nee, het lukte eigenlijk niet om zelf wat te vinden. In ieder geval niet iets betaalbaars in je eentje. Dus toen kwam dit op ons pad. En dat was eigenlijk perfect voor ons allebei. Ja, meneer Leushuis, u bent al langer bezig met dat woningdelen. Is dat nou de oplossing voor de woningnood? Nee, het is zeker niet dé oplossing. Maar het gaat substantieel bijdragen als we allemaal dit zouden gaan doen als woningcoöperaties in Nederland. Maar is het niet gewoon, is het anders dan gewoon met één huisgenoot wonen? Ja, wat er anders aan is, is dat je een eigen slaapkamer en een eigen badkamer hebt. En woningdelen kent heel veel verschillende varianten. Van hospitacontracten tot de woning delen, zodat je ook de badkamer en je toilet moet delen. Wat wij doen is wat extra kwaliteit toevoegen, zodat je ook de privacy hebt van een eigen slaapkamer en badkamer. En dat je alleen de keuken en de woonkamer hoeft te delen. Ja, want nu is het eigenlijk dat heel veel sociale huurwoningen gewoon te groot zijn voor al die eenpersoons huishoudens die we hebben, toch? Ja, een coöperatie van mijn omvang, 16.000 woningen, heeft ongeveer 1000 mutaties per jaar. Wat betekent en 60 tot 70% zijn alleenstaande mensen. Dus zo'n 600 tot 700 mensen die op zoek zijn naar woonruimte bestaat uit alleenstaande mensen. En het overgrote deel van de woningvoorraad die wij hebben zijn eigenlijk grote woningen. Maar is dan ook elke... Ja, kunt u zo'n woning dan niet gewoon opsplitsen tot twee woningen? Want nu moet je een woonkamer delen, dan zit je misschien ook niet altijd op te wachten. Nou, de bouwkundige en de technische ingreep tot een echte splitsing van een eengezinswoning, die is echt ingewikkeld en kostbaar. En de kwaliteit zoals wij het nu doen met een slaapkamer en een badkamer, dat is eigenlijk een beetje, ik vergelijk het vaak met het hotelconcept. Vroeger ging je naar hotels met een wc en de badkamer op de gang. Dat doet niemand meer. Je wil heel graag je eigen privacy in je slaapkamer en in je sanitair. Maar het delen van een woonkamer, een tuin of een keuken, daar zit ook gezelligheid aan vast. En ik denk dat dat echt kan helpen in de woningnood die we hebben. En de overtollige ruimte die we hebben in de woningen, om te voorkomen dat we die grote woningen aan die alleenstaande mensen toewijzen. Ja, gezelligheid, dat lijkt me fijn. Maar Lammert, we hebben de leden van het Eén Vandaag opiniepanel gevraagd wat zij vinden van het woningdelen. Ja, nou, 1/3 van de panelleden vindt woningdelen een goed idee. Zo kunnen bijvoorbeeld jongeren en starters eerder het huis uit, zeggen ze. Maar een grotere groep is niet enthousiast. Zij vinden dat het huisvestingsprobleem van de overheid op deze manier bij de burgers wordt gelegd. En van mensen die sociale huurwoning zoeken staat maar 14% open voor dit idee. Mensen willen vooral iets wat echt helemaal voor zichzelf is en niet weer iets delen met huisgenoten. Ja, mevrouw van der Laak, was u eigenlijk sceptisch van tevoren? Ja, ook omdat het mijn beste vriendin is. Wij waren allebei wel ons bewust van, we wilden onze vriendschap hier niet onder laten lijden. En dat kan misschien toch gebeuren als je met elkaar in huis woont. Dus hebben jullie al ruzie over wie de vuilnis buiten zet? We hebben nooit ruzie. Nee, echt niet. Dus het gaat supergoed. Maar ik kan me wel voorstellen als je met iemand gaat wonen die je niet kent, dat dat een ander verhaal is. En dan zou ik misschien ook niet daarom staan te springen. Ja, want ik vroeg me af, was u dit ook aangegaan als uw huisgenoot niet een bekende was? Ja, dat denk ik dus eigenlijk niet. Nee. Ja, want zijn er momenten bijvoorbeeld in de praktijk dat het minder handig is? Ik kan me voorstellen, ja, misschien heb je een date en zit je in de woonkamer. Nou, dan zit daar toch je huisgenoot bij. Of moet je dan op je slaapkamer blijven wachten tot iemand weg is? Ja, dat zou kunnen. Of, nou, ik heb sinds kort een nieuwe vriend. Dus ja, we zijn nu met z'n drieën dateavonden aan het hebben. Maar dat is supergezellig. En anders hebben we altijd nog desnoods een zolder die we kunnen omtoveren tot tweede woonkamer. Dus dat is ook luxe. Dus mocht het een probleem worden, dan is dat nog een uitvalbasis. En ben je dan ook nog afhankelijk op de een of andere manier? Bijvoorbeeld als één besluit te vertrekken. Hebben jullie daar bijvoorbeeld ooit nog over nagedacht? Als één van ons besluit vertrekken, dan zou het mooi zijn dat de ander nog iemand heeft waarmee zij samen zou willen wonen. En is dat niet, dan gaat de woningcorporatie samen met diegene kijken of er iemand is die matcht. Check. En meneer Leushuis, nu hoorden we van het opiniepanel niet iedereen is enthousiast, maar er zijn dus huizen opengezet. Hoeveel zijn dat en is daar animo voor? Ja, op dit moment hebben wij een kleine 60 woningen op deze manier aangepast. We passen er ongeveer 40 per jaar aan, tot maximaal 2000 woningen van de eerder genoemde 16.000 woningen die wij hebben. Dus dat betekent dat het ook heel goed is dat niet iedereen dit wil. Want ik zou bijna zeggen, daar kan ik mij ook van alles bij voorstellen. Het is ook niet voor iedereen een oplossing. Wat ik wel denk is dat dit voor een veel grotere groep mensen een prima oplossing is in hun woonbehoeften dan dat uit uw onderzoek blijkt. Ja. Maar goed, het is een fijne oplossing. Toch is ons sociale stelsel er niet op ingericht. Nee, dat klopt ook. Er zijn nog een aantal beperkingen en belemmeringen waar we hard voor aan het werk zijn om de verschillende ministeries aandacht te laten geven op het opheffen daarvan. Ja, want je woont samen, dus in principe word je dan gekort op je uitkering. Ja, voor mensen die een uitkering hebben, zou dat kunnen. Is wel afhankelijk van hoe de gemeente ermee omgaat als het om gemeentelijke uitkeringen gaat. Daar hebben we in Nijmegen en Wijchen goede afspraken over kunnen maken. Dat niet gebeurt. Het is wat anders voor de landelijke regelingen, zoals de AOW, waar we die afspraken nog niet hebben. En waar we in overleg met de ministeries en met behulp van het Instituut voor Publieke Waarde nu het nieuwe kabinet uitnodigen om met ons deze belemmeringen op te lossen. Ja, want u zegt in Nijmegen bij ons, we hebben mensen, we zien dat het werkt. Wat moet volgens u het Absoluut. Nieuwe kabinet aanpassen om dit tot een succes te maken, landelijk? Want daar komt het nog niet van de grond. Onbekend is onbemind. Dat zou mijn eerste opmerking zijn. Dus kom kijken, laten wij het graag zien. De voorbeelden zoals de huurster zojuist zei, Romy. Ik denk dat de ervaringen heel positief zijn. En het tweede is, het begrip woningdelen is ook een beetje een vergaarbak voor allerlei vormen van woningdelen. En het verschil wat wij doen is die extra kwaliteit toevoegen van die badkamer en dat sanitair. Dus je deelt niet de douche, je deelt niet je wc. Je deelt uitsluitend je woonkamer, de tuin en je keuken. Dat betekent dat je ook kwalitatief iets anders krijgt dan bijvoorbeeld een hospitacontract of het woningdelen wat ook plaatsvindt. Dat je met drie mensen een hele woning krijgt, maar dat je alles moet delen. Tot slot nog even kort, mevrouw van der Laken, ik kom nog bij u. Heeft u ooit nog de ambitie om echt alleen zelf te gaan wonen? Of denkt u, ik vind het eigenlijk heel erg gezellig zo? Nou, helemaal alleen wonen, dat kan ik denk ik niet meer. Dat is wel heel gezellig. Maar met uw nieuwe vriend? Ja, dat hopelijk wel ooit. Maar voorlopig nog even met mijn beste vriendin. Heel goed. Ronald Leushuis, bestuurder bij woningcorporatie Talis. En woningdeler Romy van der Laak. Dank jullie wel beiden. En vanavond meer hiervoor over in onze televisieuitzending. Dat is 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Ja, een challenge waar ik echt totaal niet aan ga meedoen. Maar een extra challenge, de uitdaging op lange vluchten, die is dus ontstaan op social media. Ja, online verschijnen er steeds meer filmpjes met teksten als Just raw dogged a 7-hour flight. Daarmee bedoelen mensen dat ze geen telefoon gebruikten tijdens het vliegen en niet slapen tijdens een vlucht. Ze doen eigenlijk helemaal niks. Onder meer Manchester City-ster Erling Haaland doet aan raw dogging. Okay. Ja. Waarom? Je lacht, maar het is bloedserieus voor heel veel mensen. Het lijkt vooral een trend te zijn met een knipoog. Die term raw dogging, allereerst maar eens even, dat is van oorsprong een term die wordt gebruikt voor seks zonder bescherming. In dit geval wordt het dus gebruikt voor een vlucht zonder afleiding. Geen film kijken, geen boek lezen, helemaal niks. RTL Nieuws interviewde cognitief psycholoog Stefan van der Stichel. En hij zei onder meer dat vroeger, voordat er wifi aan boord was, het vliegtuig altijd een goede plek was om je brein rust te geven. Oké, dus dat ben jij gaan checken. Ja, want ik weet niet hoe jij vliegt, maar ik vind het allesbehalve rustig. Ja, ik ook niet. Allereerst was ik benieuwd welke invloed dat hoog in de lucht zitten nou heeft op je hersenen. Dat vroegen we aan Michel van Putten, hoogleraar klinische neurofysiologie. De luchtdruk in een vliegtuig, zeg maar op 10 kilometer hoogte, is een klein beetje minder dan de luchtdruk als je gewoon op de aardbodem staat. En de zuurstofconcentratie is een klein beetje minder. En dat komt erop neer, of de zuurstofdruk, dat komt erop neer dat je dus iets minder zuurstof in je bloed meedraagt. Maar dat is meer dan voldoende om de hersenen in principe volstrekt normaal te laten werken bij mensen die verder geen medische aandoeningen hebben. Oké, de situatie in de lucht is dus niet heel veel anders dan op de grond. Dus het vliegtuig is niet per se toch een betere plek dan om rustig te worden dan thuis? Ja, fysiek maakt dat bij de gemiddelde gezonde persoon volgens Van Putten inderdaad geen verschil. Oké, mentaal dan, als je zo'n vlucht dan volledig droog ingaat en je dus niets anders doet dan vervelen. Ja, dat vervelen inderdaad. Of mentaal uitdagen, zoals de TikTokkers het noemen. Hoe zit dat nou? Nou, daarvoor belden we met psycholoog Wijnand van Tilburg. Hij is gepromoveerd op verveling. Van Tilburg vertelt dat verveling helemaal niet zo goed voor je is. Voornamelijk zijn de consequenties die we hebben gevonden van verveling negatief. Dus bijvoorbeeld verveling gaat samen met meer agressie en meer sadisme ten opzichte van anderen. Het gaat samen met jezelf nutteloos voelen en geïrriteerd raken. Het kan leiden tot meer negatief zien van groepen waar je jezelf niet tot behoort. Het zorgt voor attentieproblemen. Dus er zijn allerlei negatieve gevolgen van het, van vervelen. Nou, ik dacht dus dat het wel goed voor je zou zijn. Dat het voor je goed is. Is het dan niet goed voor je, bijvoorbeeld voor je creativiteit? Ja, nou, dat dacht ik dus ook. Dat je er al ideeën ontstaan toch als je lekker in een hangmat ligt met een drankje erbij. Ik ga dit doen, ik ga dat doen. Nou, volgens Van Tilburg zit dat allemaal helemaal anders. Soms wordt er gedacht dat verveling wellicht goed is voor creativiteit. En er zijn wat onderzoekjes gedaan die dat hebben proberen uit te zoeken. Maar die onderzoekjes zijn nog niet geavanceerd genoeg om daar echt een antwoord op te geven. En zover we nu weten, is er geen overduidelijk bewijs dat verveling leidt tot een verhoging in creativiteit. Oh, ik heb dus altijd een periode dat ik denk, oh, ik moet even wat rustiger aandoen en met mezelf een beetje vervelen, want nee, dan heb ik eigenlijk mijn beste ideeën. Maar dat klopt dus echt totaal niet. Wetenschappelijk is dat niet onderbouwd, Hila. Nee, nee. Oh, oké. Oké, dus het vliegtuig was altijd een goede plek om je brein rust te geven. Is het feit of fictie? Nou, volgens Wijnand van Tilburg is dat dus fictie. Rust geven aan je brein, dat is, hoeft niet noodzakelijk hetzelfde te zijn als verveling. Het is prima om jezelf lekker te relaxen. En over het algemeen vinden mensen dat een prettige ervaring. Verveling gaat gepaard met een heel sterke behoefte om iets anders te doen. Om iets te doen wat meer voldoening geeft. Dus op het moment mensen verveling opzoeken als een manier om rust te krijgen, dat gaat waarschijnlijk niet werken. In plaats daarvan zouden ze relaxte activiteiten op moeten zoeken. En als ze dan iets willen doen dat niet te intensief is, geen tv kijken of wat dan ook, zijn er wellicht allerlei andere actieve activiteiten die ze kunnen doen, zoals een boek lezen. Oké, check. Niet wetenschappelijk onderbouwd. Goed. Bianca Damink, het verkeer. De meeste files die staan in Zuid-Holland en Brabant. Wat opvalt is een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft. Vanaf Rijswijk sta je daardoor een half uur in de file en de rechterrijstrook is dicht. Dankjewel. Dan gaan we door. Goed. Het slechtste scenario denkbaar. Een bom op de Rotterdamse haven of op het gerechtshof in Den Haag. Nou, vanuit Rusland wordt regelmatig gedreigd met een luchtaanval op Nederland. Voorlopig is het gelukkig bluf en onderdeel van de Russische propaganda. Maar goed voorbereid? Ja, dat lijken we niet. Bruikbare schuilkelders? Zijn er niet. We missen getrainde vrijwilligers en ook het materieel bij de brandweer is niet top. En dus trekt Marcel Dokter, voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers, aan de bel. Goedemiddag, meneer Dokter. Goedemiddag. Fijn dat u er bent hier in de studio. Ik had toch altijd ergens de hoop, om te beginnen, dat mocht er dan een rampscenario plaatsvinden, dat er toch ergens een draaiboek klaar ligt. Ja, er ligt wel een draaiboek klaar. Maar voldoende mensen en spullen om de hulpverlening dan heel lang vol te houden, die is er niet meer. Maar goed, ik denk dan ook, ja, zo'n draaiboek, is dat dan ook up-to-date? Want is het een scenario waar we dan rekening mee houden? Nee, dus eigenlijk. Jawel, er zijn wel scenario's waar over na is gedacht en rekening mee wordt gehouden. Maar dan moet je er vervolgens ook daden bij zetten om het op te kunnen lossen als het zich voordoet. En dat is er niet meer. Nee, want als we naar oplossingen kijken, ik denk even aan een rampenfilm, hè. Dan gebeurt er iets, dan ga je dus met z'n allen de schuilkelder in. We zijn met 18 miljoen Nederlanders. Ik denk niet dat we zoveel schuilkelders hebben. Nee, schuilkelders hebben we niet, maar ook niet meer de spullen om mensen, als het dan echt misgaat en er is zo'n aanval, om mensen die in de rommel achterblijven, om die er goed uit te kunnen halen met z'n allen. En ook dat vooral lang vol te houden. De brandweer die heeft die taak gekregen in 1985, toen de bescherming bevolking werd opgeheven. Wat was de bescherming bevolking? Ja, dat was eigenlijk een organisatie die daarvoor was, om mensen te helpen in geval van oorlog. Maar bij het wegvallen van de oorlogsdreiging zijn die organisaties opgeheven. Er was ook een korps mobiele kolonnes, was onderdeel van het leger. Dat hebben ze ook weggedaan in begin jaren 90. En die taken zijn belegd bij de brandweer. En in eerste instantie zijn er allemaal spullen voor aangeschaft. Maar zoals dat dan wel vaker gaat, als je het toch niet zo nodig hebt en je moet ook nog bezuinigen, dan gaan die spullen de deur uit en worden niet meer vervangen. Ja. En nu de situatie er anders uitziet, vinden wij dus dat er moet worden een soort revitalisatie van dat beschermen van de bevolking, dat moet worden ter hand genomen door de regering. Het probleem is alleen dat het nieuwe kabinet het voornemen heeft om niet te investeren, maar om verder te bezuinigen. En dat vinden wij, dat hoort niet bij deze tijd. De actualiteit in Duitsland, vervuilen van dat kan natuurlijk ook in een woonwijk gebeuren. Ja. Ja. Lammert, hoe zit het eigenlijk in landen om ons heen? Nou, daar zijn ze inderdaad een stuk verder dan wij als het gaat om crisisstructuur. Zo hebben België, Duitsland en Frankrijk een civiele verdediging. Dus inderdaad zo'n burgerwacht wat wij ook hadden. In België zijn er 6.000 vrijwilligers. In Duitsland zelfs bijna 10.000 mensen die de brandweer en het ambulancepersoneel kunnen ondersteunen in het geval van bijvoorbeeld een luchtaanval. Tot midden jaren 80 hadden we dat inderdaad in Nederland ook, de BB Burgerbescherming. Op het hoogtepunt had het toen hier in Nederland 150.000 vrijwilligers die precies wisten wat ze moesten doen als zo'n ramp zich zou voltrekken. Verslaggever Ruben Messeling sprak met Peter Horreman. Hij was maar liefst 15 jaar lid van die burgerbescherming. En hij vertelt wat ze daar deden. De taken waren het voorkomen van problemen voor de bevolking en het verhelpen van de ontstaande problemen in de vorm van gewonde zorg. En ook het regelen van het openbare leven. Vervoer, medische triage, mobiele hospitalen, brandbestrijding en redding. Ik vind het zo bizar dat we dit eigenlijk gewoon in huis hadden. 150.000 vrijwilligers die precies wisten wat ze moesten doen. Ja, dus maar dat blijkt dat als de wereld verandert en er geen oorlogsdreiging meer is, hè, want dat was als reflex van de Tweede Wereldoorlog. Daarom hebben ze dat zo opgetuigd. Maar toen er geen vijand meer was en er geen kans meer op oorlog was en we eigenlijk in Europa altijd veilig en vredig zouden leven, ja, waren die spullen en mensen niet meer nodig. En nu blijkt dat toch een beetje anders te zijn. En om wat voor spullen gaat het dan die missen? Er was van die reddingsbrancards, stretchers waar mensen die gewond zijn op kunnen worden vervoerd. Hoe je mensen kunt bevrijden, hoe je mensen kunt vinden als je op zoek bent naar die mensen. Dus daar was allemaal apparatuur voor, maar ja, die is er nu niet meer. Er is nog één organisatie, de USAR, hè, die vanuit Nederland naar aardbevingsgebieden en zo wordt gestuurd. Maar dat is het enige wat er nog is. Nu heeft het kabinet in de jaren 80, u zei het al eerder, die taken bij vrijwilligers lagen, overgeheveld. Onder andere naar de brandweer. Kunnen jullie dat eigenlijk aan? Nee, de brandweer is in de afgelopen jaren ook steeds kleiner geworden. Er waren er 26.000 en er zijn er nu nog 22.000. Dus we gaan wel helpen als er wat gebeurt. Dat is het probleem niet, want dat gaan we natuurlijk doen, hè, vanuit die 1.000 kazernes in Nederland. Maar kun je dat ook dagen volhouden? Nou, dat is volgens ons niet het geval en daar moeten we ons op gaan voorbereiden als de wereld er al om ons heen anders uitziet. Want je had vroeger ook natuurlijk allemaal atoomschuilkelders. Zijn die er nu eigenlijk nog? Moet ik naar de brandweer als er iets gebeurt? Of? Nou, je mag altijd naar de brandweer komen als je hulp nodig hebt. Geen probleem. Maar wij hebben geen schuilkelders. Oh. Nee, en die zijn voor het grootste deel ook weg inmiddels. Ik weet, hier in de buurt was er eentje in de Bilt. En die is, dat is nu een industrieterrein. Zonde. Ja. Ja. Met de kennis van nu wellicht wel. Ja. Maar goed, naar wie zou je dan moeten kijken, hè, om daar misschien een slag in te slaan? Lammert, wij hebben gesproken met Hubert Bruls. Ja, die kennen we natuurlijk vooral als burgemeester van Nijmegen. Maar hij is ook verantwoordelijk voor de rampen- en crisisbestrijding namens het Veiligheidsberaad. Hij noemt een luchtaanval dusdanig onwaarschijnlijk dat hij het zonde vindt om geld te stoppen in schuilkelders of een organisatie als de burgerbescherming. Helemaal uitsluiten kun je niet. En het absolute doemscenario valt natuurlijk niet helemaal uit te sluiten. Maar ik ben ook wel zo nuchter om te zeggen, het absolute doemscenario kun je ook niet helemaal op voorbereiden. Het beste kun je doen door dingen preventief tegen te gaan. Dat is door je defensie op peil te brengen. Maar accepteer ook dat de overheid dat niet allemaal gelijk kan oplossen. Misschien is wel een van de grootste fouten die we de afgelopen decennia hebben begaan, dat we de indruk hebben gegeven dat we elke calamiteit, elke ramp, elke crisis kunnen oppakken en dat de overheid dat ook gaat doen. Nou ja, dat zal echt niet zo zijn. Ik zie u een beetje lachend kijken. U bent het denk ik niet met meneer Bruls eens. Nou, dat is de reflex van de overheid die tegen de burgers zegt, we moeten allemaal een noodpakket aanschaffen. Maar als er wat gebeurt, doen wij niks. Ja. Nou, ik vind dat niet kan. En als je het aan de mensen vraagt in Nederland, denk ik dat ze graag bereid zijn om te investeren in hun veiligheid voor als het misgaat. Maar vertel ons hoe we dat doen. Nou ja, door een organisatie op te plussen en uit te rusten dat ze kunnen helpen als het misgaat. En natuurlijk in dat doemscenario is er geen ideale wereld dat iedereen daar weer ongeschonden vandaan komt en dat we alle problemen op kunnen lossen. Maar we moeten wel met elkaar aan de slag. En als dit kabinet zegt dat ze staan voor de mensen die zorgen voor de veiligheid, dan moet je er ook in investeren. En dat zou meneer Bruls ook moeten doen. Maar kunnen we het niet zelf gaan organiseren? Doen we het buiten de overheid om? Dat we zelf met een clubje vrijwilligers dit weer op gaan zetten? Ja, maar dan wordt het, hoe lang hou je dat vol met elkaar? En hoe word je gealarmeerd als er wat is? En we hebben er allerlei systemen voor in Nederland. Dus als we die organisaties wat opplussen, dan kunnen we het gewoon heel professioneel aanpakken. En ik vind dat meneer Bruls en zijn collega's daarvoor moeten staan. Ja, en er is kennis in principe, maar er zijn gewoon spullen nodig. Ja, spullen en meer mensen. Ja. Als we dus de balans opmaken, hebben we te weinig materieel. Geen schuilkelders, geen vrijwilligers momenteel die weten wat ze moeten doen. Hubert Bruls zegt, nou, zelfredzaam zijn klinkt een beetje als ieder voor zich. Dus tot slot, wat moet er volgens u als eerste gebeuren, zodat we beter voorbereid zijn als er iets gebeurt? Nou, de regering moet niet bezuinigen, maar juist investeren in die veiligheid. En de organisaties die moeten hulp verlenen als er wat is, beter uitrusten en groter maken. En dan komt het volgens ons best goed. En wat kan ik tot die tijd zelf doen thuis? Stel, wel dat noodpakket. Want als het water wordt vervuild, ook in Nederland, en je hebt gewoon voor een paar dagen zelf in huis, dat is gewoon reuze handig. En een beetje cash geld als je niet meer kan pinnen, bijvoorbeeld. Ja. Okay. Klinkt allemaal zo ver weg, maar eigenlijk moet ik dat gewoon in huis halen, toch? Als iemand 5 jaar geleden had gezegd dat er met spullen uit Nederland in Rusland wordt gevochten, was je voor gek verklaard, maar het gebeurt nu wel. Dus bereid je voor, zou ik zeggen. Marcel Dokter, voorzitter van de vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, dank u wel. Zijn we bijna aan het eind gekomen van deze uitzending, maar nog niet helemaal. Lammert, jij sluit nog voor ons af. Ja, want er is wel een heel opmerkelijke terugroepactie in Nieuw-Zeeland. Daar worden klanten van een voedselbank in Auckland opgeroepen snoepjes van het merk Rinda terug te geven. Vooral niet op te eten, want na klachten kwam bij onderzoek aan het licht dat de snoepjes de drug crystal meth bevatten. En niet zomaar een beetje, in 1 getest snoepje zat een dodelijke hoeveelheid van 3 gram. Dat komt volgens ABC News neer op een straatwaarde van 550 euro. Maar in plaats van ze te verkopen vraagt de voedselbank mensen nu de snoepjes terug te brengen. Ze zullen daarna door de politie worden vernietigd en de autoriteiten die vermoeden ja, dat het om een mislukte drugssmokkel gaat, dus dat die drugs in die snoepjes is gestopt om op die manier naar Nieuw-Zeeland te smokkelen. Fabrikant Rinda die zegt helemaal niks te weten ervan en drugsgebruik af te keuren. Nou, dat zou ik ook zeggen inderdaad. Lammert, dankjewel. Ja, geef het je kinderen in ieder geval niet. Nee. Dankjewel Lammert. En dankjewel u ook voor het luisteren. Op tv zijn we er natuurlijk om 17:15 op NPO 1, online 24/7 via eenvandaag.nl. En hier zometeen op de radio hoor je Dielke Teerstra met Nieuws en Co. Van ons beiden een fijne middag nog. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus, ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, maak je niet alleen kans op de jackpot, maar ook op een Audi Q6 e-tron. Waar rij jij deze zomer naartoe? Ga naar staatsloterij.nl, word abonnee en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Er is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Molukse oorlogsverhalen in Recht op Tranen. Hij is gevangen genomen door de Japanners. Dat zijn allemaal littekens die hij daaraan heeft overgehouden. Ook maar bewaarde alles in een soort van koekjestrommel. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik Vitapro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat Vitapro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden.